Wielkiej Trójki. Do usłyszenia, Adam Malecki. Autopromocja. Właśnie minęła godzina piąta, z tej strony Justyna Grabasz. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Trójka budzi. We'll be right back. Jesteś lekiem na całe zło. Krystyna Brońko i świetny remiks Old Spice'a z ekipy The Very Polish Cutouts. A tak a propos Krystyny, innej Krystyny, ale jednak, dostałam wiadomość od pana Andrzeja. Pozdrawiam panią redaktor, cały zespół redakcyjny i wszystkich słuchaczy. Dzień już rozpoczęty budzikiem o 4:00 i piękną muzyką, a pracę zacznę o 7:00, tak jak moja żona Krystyna, którą pozdrawiam, tylko ja w Brukseli, a ona w Warszawie. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich serdecznie z Brukseli, a szczególnie moją żonę Krystynę, za którą tęsknię. Do pozdrowień się oczywiście, panie Andrzeju, dołączam. Pojawiło się też kilka porannych meldunków. Jest z nami na przykład pan Mariusz, który dziś po pracy będzie remontował swojego kampera. W taką pogodę zazdroszczę. Jest pan Karol, pan Jarosław, pani Ania. Dzień dobry. A ja mam dla państwa prawdziwą perełkę od jednej ze słuchaczek. Pani Ruty, która napisała, że ostatnio przeżywa fascynację tureckim folkiem i funkiem. I w związku z tym dzieli się utworem grupy Altin Gun. Utworem o tytule, którego wymówić nie śmiem, ale mogę go państwu zaprezentować. I zrobię to z ogromną przyjemnością. Thank you. Altin Gun na antenie radiowej Trójki. Nikifor się dopomina, że również ten zespół podrzucał. W takim razie zwracam honor, a skoro dwóch polecających, to znaczy, że to jest naprawdę bardzo dobra kompozycja. 13 minut po godzinie 5, no to zerkniemy teraz na kalendarium filmowe. I zaczynamy od roku 1896. Wtedy odbył się pierwszy w historii Wrocławia pokaz filmowy. Do seansu wykorzystano aparaturę braci Lumière. W kolejnych latach we Wrocławiu pojawiały się różne kina wędrowne i salowe, a seanse kinowe składały się z krótkich filmów o różnej tematyce. Pierwsze kino wrocławskie powstało na początku XX wieku w domu towarowym Wiktoria przy Nikolasztrasse. Obecnie jest to ulica Świętego Mikołaja. Kino nazywało się Fata Morgana i pełniło również rolę piwiarni. I kilka dat urodzinowych na dziś. W 1909 roku urodził się Elia Kazan, amerykański pisarz i reżyser filmowy pochodzenia greckiego. Jego filmy, zwykle kontrowersyjne, poruszają drażliwe tematy. Do najbardziej znanych należą Tramwaj znany pożądaniem, Viva Zapata, Układ na wschód od Edenu i Wiosenna bujność traw. W 1999 roku został uhonorowany Oscarem za całokształt działalności artystycznej i jest uznawany za jednego z najważniejszych reżyserów w historii kina. W 1940 roku urodził się natomiast Dario Argento, włoski reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Sławę przyniosły mu głównie filmy z gatunków horrorów, a szczególnie ich specyficznej włoskiej odmiany nazywanej giallo. Jednym z pierwszych filmów, w realizacji których brał udział, był spaghetti western Pewnego razu na Dzikim Zachodzie. Napisał scenariusz do tego filmu wspólnie z Bernardo Bertoluccim. Jako reżyser Argento zadebiutował w 70 roku filmem Ptak o kryształowym upierzeniu. Dario Argento był również kompozytorem muzyki do Świtu żywych trupów w reżyserii Georgia Romero. I jeszcze jedne urodziny. W 1946 roku urodził się Olgierd Łukaszewicz, aktor teatralny i filmowy, początkowo związany z teatrami krakowskimi, później przeniósł się do Warszawy, gdzie występował na deskach Dramatycznego, Powszechnego i Teatru Studio. W 1988 roku wyjechał do Wiednia i na niemieckojęzycznych scenach występował nieprzerwanie 8 lat. Po powrocie do kraju, związany z Teatrem Narodowym, potem ze współczesnym i polskim, zagrał m.in. w filmach Sól Ziemi Czarnej, Noce i Dnie, Seks Misja, Generał Nil czy Kamienie na Szaniec. Jill Scott pięknie umiliła nam godzinę, obecnie 5:19. A ja mam dla Państwa zagadkę samplową, kto to słyszał, cotygodniową i niezmienne zasady. Ja prezentuję na antenie utwór, a Państwo szukają w nim sampli, a potem piszą na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl, skąd te sample pochodzą. I dziś utwór podwójnie rapowy. I to jest moja mała podpowiedź. Hey, Kool-Aid and frozen pizza. It's a work of art, I ain't cock a Mona Lisa. Dream of rockin' crowds, see me filling up arenas. This weed got me laughing like a damn hyena. Yeah, I live a life pretty similar to yours. Used to go to school, hang with friends and play sports. Every single summer, taking trips to the shore. And that was all gravy, but I knew I wanted more. Ain't ever seen a young rapper like one. Can't believe they ask, where it's just a mirage. Still got my training wheels in the garage. But I ain't gonna need those, I'ma go hard. So far, I've done pretty well for myself. Couple trophies on the shelf, so what else could I want that I don't have yet? Well, a little more cash in my own fast jet, so I can go anywhere, anywhere, anywhere, anywhere. Cali for the kush, cause boy, I know there's plenty there. About to be in music stores everywhere, but not yet. They can't understand my concept. I've been climbing up the Great Wall, haven't had a fall yet. These blogs gotta know I'm on next. Clean conscience, good Samaritan. Company sent me clothes, so I'm wearing them. If you didn't know, well, I'm from the bird. Everything I drop recorded by a big germ. I smoke herbs and I make music. I don't even talk about it, boy, I just do it. Everybody got their own opinion. The reasons why they feeling them, you must admit he's killing them. Running off adrenaline, waiting for the game to wanna let him in. So open up, the boy a barrel of a smoking gun. Whether I'm old or young, the chosen one. I got 100 billion flows to come. I hope you know the lyrics to every single song. So when I'm at a show, everyone can sing along. My weed bag empty, bottle at its last drop. I'm feeling like this could be my last shot. But many more songs to make, cousin. So why the fuck you bugging? Yeah. Shouts to all my fans, man. We just some motherfucking kids. Holding me down. We just some motherfucking kids. And all the homies. We just some motherfucking kids. Most of those. We just some motherfucking kids. Mac Miller, Kool-Aid and Frozen Pizza. To przed chwilą zagościło na trójkowej antenie. Jeżeli wiedzą Państwo, skąd pochodzą sample wykorzystane w tym kawałku, to proszę śmiało pisać. Odpowiedzi przyjmuję pod adresem justyna.grabasz@polskieradio.pl, a rozwiązanie poznamy chwilę przed godziną 6. Można też oczywiście pisać w innych sprawach, do czego gorąco Państwa zachęcam. A teraz słuchamy utworu Bittersweet Baby z repertuaru Black Wave. All the niggas see gets changed, some different, some strange. A smile on my face, ain't nothing can faze me, baby. Light up my days, give me something crazy with a regular taste. Bittersweet baby, bittersweet baby. Picking daisies for something that's probably fake. I probably hate, look at it right there, all vivid so clear. But I don't wanna see it, nor do I wanna feel it. But try to feel it full and keep those rules bent. I don't need your 2 cents, all of it a nuisance. I don't need your blueprints for some makeshift relation disillusion. Floating on the surface like I am, no urges. I am bored, balance go back and forth. Conclusion, I can't afford this sort of thing. I guess, ma'am, I can be your yes man. Artist power, superficial but I like it. You, so divine, too sweet for a world like mine. All the niggas see gets changed, some different, some strange. A smile on my face, ain't nothing can faze me, baby. Light of my days, give me something crazy. tripping over nothing. Rise up and fall again like sundew. 3,000 mazes off the top, I gotta run to. Come through, hit your aura with that kung fu. 1, 2, I give you that shit that you can jump to. You give me all this power. Superficial, but I like it. You, so divine. Too sweet for a world like mine. All the niggas seek is change. Some different, some strange. A smile on my face. Ain't nothing can face me, baby. Light of my days. Give me something crazy with a regular taste. Bittersweet, baby. Bittersweet, baby. Oh, all the niggas seek is change. Some different, some strange. On my face, ain't nothing can face me, baby. Light of my days, give me something crazy with a regular taste. Bittersweet, baby. Bittersweet, baby. Give me something crazy, yeah. I know somewhere we can go, far away from everything. I know somewhere we can go. Far away from everyone we know. I know somewhere we can go. Far away from everything. I know somewhere we can go. Far away from everyone we know. Bittersweet Baby to przed chwilą zagościło na antenie radiowej Trójki. 26,5 minuty po godzinie 5. W takim razie zerkamy na dzisiejszą pogodę. I mimo, że na zewnątrz jeszcze ciemno, to ja już widzę, że dziś będzie pięknie i słonecznie praktycznie w całym kraju. Jedynie na południowym zachodzie może pojawić się nieco więcej chmur. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie i Podhalu, około 20 stopni w centrum, do 24 na zachodzie. Wiatru też raczej nie musimy się obawiać. Obmyślam plan nie byle jaki, bo czas na zmiany. Najpierw zamierzam rzucić fajki stop prokrastynacji. A w związku z tym, że stale czuję bezsens, dość mam bug ze stresem, to w internecie chyba w końcu poszukam terapii. A potem pójdę na siłownię i się spocę w opasce frotę. Wrócę do domu, zjem sałatkę z dorszem, bo zdrowe. Usiądę po turecku i pomedytuję trochę. Wieczorem pewnie zrobię jogę i będę czytał dużo więcej. Nie żulczyka i nie brednie. Do tego podejść muszę więc podstępem. Ej, ale to już jutro, dzisiaj mi się nie chce. Codziennie śpiewam tę piosenkę. Jutro będzie łatwiej niż dziś. Jutro będzie groźne, nawet jeśli dzisiaj środek zimy. Jutro to będzie jeden z tych dni, że się budzisz wypoczęty, mimo że spałeś ze 3 godziny. Jutro znika cały stres. Jutro gwiazdy i planety w linii ustawiają się. Ej, a jak nie jutro, to jutro następne. Codziennie śpiewam tę piosenkę. Jutro zaplanuję dzień cały. Ustalę priorytety takie, żeby sens miały. Zacznę oszczędzać, warto przestać kupować głupoty. I powinienem też pić dużo więcej wody. Zadzwonię też do babci, zamiast się usprawiedliwiać, że są takie czasy. Spytam, co tam słychać, bo ostatnio kontakt rzadszy. Napiszę do starych znajomych, co już są prawie obcy. Ale obcy nie muszą być. A potem na śpiewu się zapiszę lekcje. To nie jest łatwe, muszę podejść więc podstępem. Ale to już jutro, dzisiaj mi się nie chce. Codziennie śpiewam tę piosenkę. Jutro będzie łatwiej niż dziś. Jutro będzie groźne, nawet jeśli dzisiaj środek zimy. Jutro to będzie jeden z tych dni, że się budzisz wypoczęty, mimo że spałeś ze 3 godziny. Jutro znika cały stres. Jutro gwiazdy i planety w linii ustawiają się. Ej, a jak nie jutro, to jutro następne. Codziennie śpiewam tę piosenkę. Jutro będzie łatwiej niż dziś. Jutro będzie groźne, nawet jeśli dzisiaj środek zimy. Jutro to będzie jeden z tych dni, że się budzisz wypoczęty, mimo że spałeś ze 3 godziny. Jutro znika cały stres. Jutro gwiazdy i planety w linii ustawiają się. Ej, a jak nie jutro, to jutro następne. Codziennie śpiewam tę piosenkę. obietnica lepszego dnia i hymn prokrastynacji. Lordofon i jutro. To przed chwilą pojawiło się na trójkowej antenie. Co prawda dzień prokrastynacji był podobno wczoraj, ale no właśnie z tego powodu słuchamy go dziś, a nie wczoraj, bo trzeba było coś przełożyć na jutro. Utwór z bardzo dobrego albumu Koło. Ja przyznam Państwu, że często słucham go w samochodzie, więc niech to będzie taka mała dedykacja dla wszystkich jadących właśnie do pracy lub z pracy. Dzień prokrastynacji był wczoraj, a dziś mamy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba, więc nie może zabraknąć kolejnej tematycznej kompozycji. A najbardziej pocieszająca jest myśl, że dziś to nas właśnie czeka. Błękitne niebo. Marek Jackowski i Oprócz błękitnego nieba. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? Gardle zaschło mi i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Nic mi oprócz błękitnego nieba i manam. Proszę się nie obawiać, to błękitne niebo czeka nas dzisiaj praktycznie przez cały dzień. 25 minut zostało do godziny 6, a ja mam dla Państwa muzyczne kalendarium na dziś. I zaczniemy od roku 1936 i od urodzin, bo wtedy urodził się Buddy Holly, amerykański piosenkarz, gitarzysta i kompozytor, ale też rockowy eksperymentator. Jako pierwszy zaczął stosować dwuścieżkowy magnetofon i miksowanie ponagraniowe. Eksperymentował z instrumentarium, brzmieniem i nastrojem. Pod tym względem wyprzedził nawet swoją epokę, stając się w pewnym sensie pionierem progresywnego rocka. Był jednym z muzycznych wzorców dla artystów takich jak Jimi Hendrix, Elvis Costello czy Bob Dylan. Zginął 3 lutego 1959 roku. Rok 1956 to natomiast urodziny Ryszarda Riddla, wokalisty zespołu Jam. Był samoukiem, komponował muzykę, śpiewał i grał na harmonijce ustnej. Jest autorem między innymi muzyki do przeboju Czerwony jak cegła oraz słów do piosenek List do M, Wehikuł czasu czy Whisky. Często określany jest jako ostatni hippie z naszych czasów. W 2005 roku Jan Kidawa-Błoński nakręcił film Skazany na bluesa, opowiadający historię życia wokalisty Jamu, który zmarł 30 lipca 1994 roku. I jeszcze jedne urodziny. W 1949 roku urodziła się Gloria Gaynor, amerykańska wokalistka znana z przebojów soulowych i jazzowych, ale także dyskotekowych przeróbek. Osiągnęła olbrzymią popularność dzięki przebojowi I Will Survive. Ostatni long play The Answer piosenkarka nagrała w 2006 roku, ale mimo, że od tej premiery minęło 15 lat, to na scenie aktywna jest cały czas i wciąż koncertuje. A my urodzinowo zagramy oczywiście wspomniane wcześniej I Will Survive. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And saw your back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? I Will Survive i Gloria Gaynor, która dziś obchodzi 72. urodziny. A ja mam dla Państwa jeszcze jedną datę z dzisiejszego muzycznego kalendarium. Otóż 7 września 2018 roku w wieku 26 lat zmarł Mac Miller, właściwie Malcolm James McCormick. Fantastyczny raper, doskonały tekściarz i producent muzyczny. I my z okazji tej smutnej rocznicy posłuchamy utworu z wydanej w 2020 roku, już pośmiertnie, płyty Circles. A z tej płyty posłuchamy utworu Good News. Spent the whole day in my head. Do a little spring cleaning. I'm always too busy dreaming. Well, maybe I should wake up instead. A lot of things I regret, but I just say I forget. Why can't it just be easy? Why does everybody need me to stay? Oh, I hate the feeling. When you're high, but you're underneath the ceiling. Got the cards in my hand, I hate dealing. Yeah. Get everything I need and I'm gone. But it ain't stealing. Can I get a break? I wish that I could just get out my goddamn way. What is it to say? There ain't a better time than today. Always trying to figure everything out. And all I do is say sorry. Half the time I don't even know what I'm saying it about. Good news, good news, good news. That's all they wanna hear. No, they don't like you when I'm down. But when I'm flying, I'm so uncomfortable, so different. What's the difference when it ain't that bad? It could always be worse. I'm running out of gas, hardly anything left. Hope I make it home from work. Well, so tired of being so tired. Well, I gotta build something beautiful just to go set it on fire. Truth don't sound like the truth. Maybe 'cause it ain't. I just love the way it sound when I say it. Yeah, that's what I do. If you know me, it ain't thing new. Make it to the moon. Haven't seen the sun in a while, but I heard the sky still blue. Yeah, heard they don't talk about me too much no more. That's a problem with a closed door. Good news, good news, that's all they wanna hear. No, they don't like you when I'm down. But when I'm flying, no, it make them so uncomfortable, so different. What's the difference? There's a whole lot more for me waiting on the other side. I'm always wondering. Summer, I know maybe I'm too late. I could make it there some other time. I finally discover that there's a whole lot more for me waiting. That there's a whole lot more for me waiting. I know maybe I'm too late. I could make it there some other time. And I finally miss. Fantastyczny Mac Miller i Good News. To przed chwilą wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Ale tak się składa, proszę Państwa, że inny utwór Maca Millera był także przedmiotem naszej dzisiejszej samplowej zagadki. Chwilę przed godziną 5.30 słuchaliśmy utworu Cool Aid and Frozen Pizza i pytałam Państwa, skąd pochodzi pojawiający się w nim jeden sample. Otóż jako pierwszy dziś najszybciej, poprawnie i nie pierwszy raz zresztą odpowiedział pan Wiktor. Dziękuję za odpowiedź i gratuluję, bo to oczywiście była odpowiedź poprawna. A mowa o kompozycji Hip to the Game nowojorskiego rapera Lord Finesse. No to słuchamy. Some figure, you better see Mary Blige and get the 411, nigga. I rock rappers frequently, I'm like Stevie Wonder. I can't see a brother beating me. Wanna throw joints, you get spanked. Fella wanna talk dough, I'm seeing more cash in a bank teller. Wanna talk girls, you can't follow this. I've been through more skins than the average dermatologist. I'm no joke on a fast or slow tip. Pockets stay so thick, be on some down low shit. I turn them C's red fast. I never sell out, fuck that, yo, I'm dead ass. I'm rolling like TNT when it comes to this. Ain't another brother seeing me. That's why opponents always get scared, cause I make brothers go, hey, yo, now that's that I'm shit into there. The game. Always be the same. Cause while I broke, we got game, sunshine or rain. Ain't a damn thing changed, I'm hip to the game. Brothers better lounge when I pass through town. You better recognize. Don't know, better ask around. World life, I'm not a new figure. They say good things come to those who wait. I'm overdue, nigga. I lounge and rock tunes the way I be saving the day. Give me a cape and a costume. But no, it's not Batman, it's the original black man. That goes back like the Gap Band. I don't run scams, got dumb fans. Yo, I'm one man that's quick to toast a nigga like a suntan. People wonder what I rock against shit. Rap without finesse is like life without oxygen. It's no quiz, I get biz. You know what the deal is. Rap ain't shit if it ain't real, kid. Can a rapper outplay me? Do you think, kid? Word life, no I'm doubt, to baby. The game. I'll always be the same. Cause when I'm broke, we got things. Sunshine or rain. Ain't a damn thing changed. I'm hip to the game. I'll always be the same. Cause when I'm broke, we got things. Sunshine or rain. Ain't a damn thing changed. I don't stutter. I'm so butter like no other word. I'm that funky type of soul brother. I get stupid but I'm dumb wise. I'm one god, I can rock a party from night until sunrise. You can't mess with the rap lord. That's like saying you can dunk when you can't touch the backboard. I got the smooth rep. I got styles that kung fu motherfuckers didn't use yet. How long I been rocking rap? Since niggas is wearing leaves, mark necks and sporting stocking caps. Plus I be flipping figures and 9-5 and beyond. Best believe I got some shit hip for to niggas. The game. I'll always be the same. Cause whether I'm broke or got fame, sunshine or rain, ain't a damn thing changed. I'm hip to the game. I'll always be the same. Cause whether I'm broke or got fame, sunshine or rain, ain't a damn thing changed. Hip to the Game i Lord Finesse na trójkowej antenie. Zegar przypomina mi, jest nieugięty, że już wielkimi krokami zbliża się godzina 6. Na zewnątrz też już w końcu prawie jasno. I to oczywiście niestety znaczy, że audycja Trójka Budzi dobiega końca. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za wszystkie wiadomości. Nazywam się Justyna Grabasz, a dzisiejszą audycję realizowała Elżbieta Różycka. Słyszymy się, z tego co mi wiadomo, w najbliższą niedzielę. Czasu zostało niewiele. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania propozycja muzyczna od pana Wiktora. Dokładnie tego, który dziś poprawnie odpowiedział na moją samplową zagadkę, więc tak troszeczkę w nagrodę. Propozycja muzyczna Vanishing Twin i Face One Million. Dziękuję Państwu raz jeszcze i do usłyszenia. Lightning striking in the sea. Ogłoszenie społeczne. Zróbmy sobie małą przerwę, żeby przypomnieć kierowcy Tira jadącego autostradą A4 w kierunku Katowic, że właśnie mija jego czwarta godzina jazdy. Panie Marcinie, czas na odpoczynek. Przypominam, 4,5 godziny jazdy, 45 minut przerwy. Ty też jesteś kierowcą zawodowym? Zmęczenie jest naturalną konsekwencją twojej pracy. Nie pozwól, aby doprowadziło do wypadku. Dowiedz się więcej na www.bezpieczniwdrodze.pl. Nie prowadź bez przerwy. Kampania Państwowej Inspekcji Pracy. Ogłoszenie społeczne.